غربی بلا دی او دکلی پمان تر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا غربی بلا دی او دکلی پمان تر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا نلی زان و آزمایو بالای زور شو تمام ور باندی مرگ ستلی شو تالی تری هیر کرو ویتنام دوی جنگ حواس بللو دیر ور تگران شو تمام پبی هدف جنگ کی اسی زانو تشو پام پبی هدف جنگ کی اسی زانو تشو پام نلی اصول غالی لجنگ آل بگام دیر با محتاط سگی زلمایا دیر با کرپام چی یرغل ختم نشی قانونی نشی اعدام ترها گو گورا گورا دسولی کار دی حرام ترها گو گورا گورا دسولی کار دی حرام بنکلاد دی پو مخد سولی هر دفتر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا بنکلاد دی پو مخد سولی هر دفتر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا غربی بلا دی او دکلی پا منتر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا والا چی تور دی لری لاخ آسر زلمایا مونتا زمیر پوگو نولو دا دار خبری متوکل زلمی مو کبی دا جار خبری طول پو غزا مینیو کبو دا وار خبری زمان هلمن او قندوس رکری دا خار خبری زمان هلمن او قندوس رکری دا خار خبری منگلنی کوز دا کلی دا حرب گزار خبری زمان حوصلی الولوی ستاسی دا دار خبری هر سوک دی یاد ولری درست آتار خبری هر سوک دی یاد ولری درست آتار خبری دا وقت سختیو تزان جوڑ کلالا که غر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا دا وقت سختیو تزان جوڑ کلالا که غر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا غربی بلا دی و دا کلی پا من تر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا والا چی تورا دی لری لاخ آسر زلمایا پوس لکا او بغون دی پغرو کی لار جوڑوی خوگی خبری لری دمینی خار جوڑوی جنگ د توفان غندی کنی پا حسک غبار جوڑوی کلا وگم غندی سی سیلی تدار جوڑوی کلا وگم غندی سی سیلی تدار جوڑوی لری جذب دست پرلی خزان توار جوڑوی دا آزادی نوی تا نوی سنگار جوڑوی زرشن لطان غازی دا ننگ منار جوڑوی زرشن لطان غازی دا ننگ منار جوڑوی تیاری دا ظلم دیر و ناکنی لکل مرزل میا ولا چې تراب لري لا اثر زمایا تارې د ظلم تیر نا کړه لکل مر زمایا ولا چې تراب لري لا اثر زمایا ور به بالا دی او د کړې پمن تر زمایا ولا چې تراب لري لا اثر زمایا ولا چې تراب لري لا اثر زمایا او رو د فتح زری د کور لر او برا د خود المره و خود ستنا خواگ سنگرا زمون د هیلو میرا ای د هر چا دل برا زمون د هیلو میرا ای د هر چا دل برا ولس دی وش غرلو دنلی خور نشرم اید دی خور بچی ورت تیر لسرم ستا پا و پاکی نشتا جنا نهیس خبرم فیزی دعا در تکری بشی لهر خطرم فیزی دعا در تکری بشی لهر خطرم شاباس هر چا تټا کولای دی ټټر زلمایا ولا چې تورا دی لری لاخ اثر زلمایا شاباس هر چا تټا کولای دی ټټر زلمایا ولا چې تورا دی لری لاخ اثر زلمایا ولا چې تورا دی غربی بالا دی او د کړي پمن تر زلمایا ولا چې تر دی لري لا کا اثر زلمایا ولا چې تر دی لري لا کا